وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا ऐं जंहिं वक़्तु हज़रत मूसा पंहिंजे ख़ादिम खे चयो त आउं मुसलसल हलंदो रहंदुसि एसि ताईं जो ॿिनि दरियाउनि जे मिलण जी जाइ ते पहुचां या घणो वक़्तु हलंदो रहंदुसि फलम्मा बलगा मजमा बैनहुमा नसिया हूतहुमा फतख़ذ सबीलहु फिल बहरि सरबा पोइ जॾहिं इहे ॿिनि दरियाउनि जे मिलण जी जाइ ते पहुता त पंहिंजी खयल मच्छी खेनि विसरी वई पोइ उहा मच्छी समुंड खे चीरींदी हली वई फलम्मा जावज़ा قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا पोइ उहे जॾहिं उतां रवाना थिया मूसा पंहिंजे ख़ादिम खे चयो त नाश्तो खणी अचु बेशक असांखे हिन पंहिंजे सफ़र में घणी तकलीफ़ पहुती आहे قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا خادم عرض كيو عجب جڑو واقعو پیش آيو جنهن وقت اسين پتھر جي پاسي ۾ ٽڪيا سين پوءِ بيشڪ مون مچھي کي وساري ڇڏيو ۽ مونکي شيطان عجب جڑي ڳالهه بيان ڪرڻ کان ڀلائي ڇڏيو ۽ مچھي ته دريا ۾ عجيب طريقي سان وڃڻ لڳي قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا موسى چيو ته اسان اها ئي ڳالهه طلبي ٿي حضرت موسى ۽ سندس خادم پنهنجي پيرن جي نشانن تي پوئتي موٽيا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما पोइ उन जाइ ते खेन असांजे बाननि मां हिकु माण्हू यानी हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम मिलियो जंहिंखे असां पाण वटां रहमत ऐं वसीह अता कयो हो قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا حضرت موسى ان کي چيو ته ڇا آئون توهان سان ان شرط تي گڏ رهي سگهان ٿو ته توهان مون کي اهو علم سيکاريو جيڪو توهان کي عنايت ٿيل آهي قال انك لن تستطيع معي صبرا حضرت خضر چيو بيشڪ توهان مون سان صبر سان رهي نه سگهندا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ۽ توهان ان ڳالهه تي ڪيئن صبر ڪري سگهو ٿا جنهن جي توهان کي ظاهري معلومات ناهي قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا موسى چيو ان شاء الله تعالى توهان مون کي صبر ڪندا لهندا ۽ آئون توهان جي حڪم جي نافرماني نه ڪندس قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا قدر چيو ته جيڪره توهان مون جي تابعداري ڪريو ٿا پوءِ توهان مون کان ڪنهن ڳالهه جو نه پڇو ايست تائين جو آن پاڻ توهان کي کولي نه ٻڌايان فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا پوءِ حضرت موسى ۽ حضرت خضر ٻئي روانا ٿيا ايست تائين جو ٻئي ٻيڙي ۾ سوار ٿيا حضرت خضر ٻيڙي کي چيرڻ لڳو موسى چيو تون ٻيڙي کي چيري ٿو ان لاءِ ت مسافرن کي ٻوڙي بيشڪ تون اهو خراب ڪم ڪري ٿو قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا حضرت خضر چيو ڇا مون توکي نه چيو هو ت تون مون سان گڏ رهي صبر ڪري نه سگهندي قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا حضرت موسى چيو تون مون کي منهنجي ويسر سبب پڪڙ نه ڪر ۽ تون مون لاءِ منهنجي ڪم ۾ مشڪلات پيدا نه ڪر فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا پوءِ وري ٻئي روانا ٿيا ايستائين جو ٻنهي کي هڪ ڇوڪرو مليو پوءِ خضر ان ڇوڪري کي قتل ڪري ڇڏيو موسى چيو ڇا تو بے گناہ انسان کے بغیر قصاص دے قتل کیو بے شک تو تمام خراب کم کیو قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا حضرت خضر چيو